گناہوں سے ہر دم بچایا اے الٰہی، گناہوں سے ہر دم بچایا اے الٰہی، گناہوں سے ہر دم بچایا اے الٰہی.